ระเยซูพูดกับฝูงชนเล่าเรื่องอุปมาอุปไมยอีกเรื่องหนึ่งยังมีผู้พิพากษาในเมืองหนึ่งซึ่งไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าและไม่ได้เห็นใจเพื่อมนุษย ์คดีต่อไป เจ้าของที่ดินเรย์มูนฟ้องผู้เช่าที่ดินแซมนอน มีข้อหาอะไรบ้าง ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าครับผู้พิพากษา เจ้าของที่เรมูนเดินออกมาข้างหน้า ครับท่าน ผู้เช่าแซมนอนเดินมาข้างหน้า ครับท่าน ท่านได้ยินข้อกล่าวหาแล้วผิดหรือไม่ผิด ไม่ผิดครับท่านผู้พิพากษาผมไม่ได้ค้างค่าเช่าเลยครับ เขากล่าวหาค้างค่าเช่านี่ เขาค้างครับท่านผู้พิพากษาเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี ผมไม่ได้เป็นหนี ้คุณเป็นหนี้ผมรู้ว่าคุณ โกหก สงบปากสงบคำซะทั้งสองคนเจ้าของที่ดินอะไรทำให้คุณคิดว่าเขาเป็นหนี้ท่าน แต่เขาเป็นหนี้จริงๆศาลที่เคารพแล้วเขา ตอบคำถามของผม เขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้ผมศาลที่เคารพเขาไม่มีใบเสร็จหรือหลักฐานที่จะแสดงว่าเขาจ่ายค่าเช่าแล้ว เป็นความจริงหรือไม ่ไม่จริงครับผมไม่มีใบเสร็จก็จริงแต่เขาไม่เคยให้ใบเสร็จผมเลยเขาคงต้องการเงินมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยตัดสินใจมาทวงหนี้จากผมทั้งที่ผมจ่ายค่าเช่าไปหมดแล้ว แต่คุณไม่มีใบเสร็จเหรอ ไม่มีครับศาลที่เคารพ คุณเคยให้ใบเสร็จกับเขาบ้างหรือเปล่า ครับไม่แต่ไม่จำเป็นเราไว้ใจซึ่งกันและกันแต่เขากลับหาผลประโยชน์ในความกรุณาของผมครับ ในทันทีทันใดท่านเริ่มหาผลประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไม่มีใบเสร็จดังนั้นว่าไงอะไร นี่คือเงินจำนวนหนึ่งครับผู้พิพากษาเป็นของกำนันจากเจ้าของที่ดิน ติดสินบนคุณรู้ว่าผมไม่เคยรับสินบนไม่เคยเลยอารักษ์กลับมาที่นี่พร้อมกับเงินถุงนั้นวางไว้ที่ตรงนี้นี่วางลง หลังจากที่ศาลได้พิจารณาแล้วและเพื่อความยุติธรรมศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดจำเลยจะต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้เจ้าของที่ดินและจ่ายค่าปรับให้กับศาลสถิตยุติธรรม ผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกครับท่านผู้พิพากษา ถ้าอย่างนั้นก็ต้องถูกคุมขังในเรือนจำจนกว่าจะยอมจ่ายนี่ยาม ผู้พิพากษาเหรอท่านไม่ใช่ผู้พิพากษาหรอกท่านเป็นคนเก็บเงินเองมากกว่ายุติธรรมเหรอท่านไม่รู้จักแม้แต่ความหมายของมันท่านไม่มีความเมตตาต่อใครใดๆทั้งสิ้นท่านไม่เกรงกลัวต่อพระเจ้าหรือใครๆทั้งนั้น พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาในศาลนี้เหรอพระเจ้าไม่ได้เป็นเราไม่มีใครเป็นผู้พิพากษาในศาลนี้นอกจากผมเป็นศาลสถิตยุติธรรมอารักษ์สั่งปรับเป็น2เท่ายามเอาตัวไปขังคุก ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบแล้วยืนขึ้นผู้พิพากษาศาลสถิตยุติธรรมเข้าประจำที ่นั่งลงได ้คดีแรกอารักษ์ หญิงม่ายของอารามรามศาลที่เคารพ นำเธอเข้ามาข้างหน้า เดินมาข้างหน้า ฉันคือหญิงม่าย เธอจะกล่าวถึงศาลว่าศาลที่เคารพ เกียรติของดิฉัน ผมหมายความว่า ไม่เป็นไรอารักษ์ใครเป็นจำเลย ใครเป็นจำเลยแม่ม่ายอารามราม แม่ม่ายของอารามรามดิฉันไม่มีข้อแก้ตัวนั่นคือปัญหาสามีของดิฉันคือได้เสียชีวิตดิฉันไม่มีลูกชายดิฉันอยู่คนเดียวในโลกนี ้คุณจะฟ้องร้องใครและเพื่ออะไร ไม่ต้องการอะไรดิฉันต้องการความยุติธรรม ใช่ผมเข้าใจแม่ไม ้ให้ผมจัดการเองอารักแม่ไม้อารามรามความยุติธรรมอย่างไหนที่ท่านต้องการ ดิฉันต้องการที่ดินของดิฉันคืน หนึ่งในหลายๆคดีอย่างนี้คุณมีญาติที่เป็นผู้ชายบ้างไหม ไม่มีเลยศาลที่เคารพ ผมไม่สามารถจะช่วยได้เอาคดีต่อไป แต่ศาลที่เคารพที่ดินเป็นของดิฉันโดยชอบธรรมแล้วก็กฎหมาย คดีของคุณยุติแล้วแม่ม่ายของอารัมราม หมายความว่ายังไง คุณไปได้แล้ว แต่ดิฉันไม่ได้รับที่ดินคืนแล้วก็ตามกฎหมาย คุณไปได ้แต่ดิฉัน ยาม ดิฉันจะไปดิฉันจะไป นั่งลง คดีแรกอารัก หญิงม่ายของอารัมรามศาลที่เคารพ นำเธอเข้ามา เดินมาข้างหน้า สวัสดีค่ะท่านผู้พิพากษาที่เคารพ คุณมีหลักฐานใหม่ให้ศาลพิจารณาหรือไม ่ดิฉันต้องการความยุติธรรม ใช่คุณมีญาติผู้ชายเพื่อนคนรู้จักผู้ซึ่งจะถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือไม ่ผู้ชายไม่มี น่าเห็นใจ ดิฉันไม่ไว้วางใจในผู้ชาย ศาลไม่สามารถจะช่วยได้แม่ไม้ของอารัมรามไม่ได้จริง ๆท่านเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่เหรอศาลที่เคารพและท่านนำความยุติธรรมมาให้ไม่ใช่เหรอนั่นคือสิ่งที่ดิฉันต้องการความยุติธรรมแล้วก็ที่ดินของดิฉัน มาข้างหน้า เดินมาข้างหน้า ผู้พิพากษาที่เคารพดูเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนเก่ากันดิฉันมาที่นี่บ่อยมากและท่านดูเหมือนมีอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นดิฉันทราบว่าจะได้รับความยุติธรรมดิฉันพูดอยู่เสมอว่ามันคุ้มค่ามากที่จะพยายามติดตามเอาสิ่งที่ต้องการกลับคืนมาท่านดูหน้าตาอิ่มเอิบเช้าวันนี้ศาลที่เคารพครอบครัวของท่านสบายดีเหรอดิฉันไม่มีลูกดิฉันน่าจะมีลูกเพราะลูกจะได้เป็นเพื่อนในยาม ไม่ออกไป ถ้าดิฉัน มีลูกชาย ฉันก็ไม่ต้องลำบาก จับเธอออกไป เพื่อจะเอาความยุติธรรมแต่ดิฉันก็คิดและพูดเสมอว่าการเป็นผู้หญิง จะ ไม่เคยได้รับความยุติธรรมจริงๆเลยผู ้ ชายไม่ยอมให้เกิดขึ้นแน่ ๆหญิงไม้ของอารัมรามหญิงไม้ของอารัมรามศาลต้องการพูดกับคุณ ศาลที่เคารพ คุณจะได้ที่ดินกลับคืน ขอบคุณศาลที่เคารพ ผมไม่เข้าใจสีหน้าของเธอทำให้ผมรำคาญเอาเธอไปให้พ้นให้เธอในสิ่งที่เธอต้องการเพื่อที่เธอจะไม่ต้องกลับมาในศาลนี้อีกต่อไป ผมเข้าใจครับศาลที่เคารพหญิงม่ายของอารัมรามคอยอยู่ในห้องข้างนอกก่อนผมจะพบคุณในห้องนั้นแล้วจะช่วยเอาที่ดินกลับคืนมาให้ ขอบคุณที่อดทนกับดิฉันศาลที่เคารพและสำหรับความยุติธรรม พระเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นกับคนไพร่ของพระองค์ผู้ซึ่งขอร้องต่อพระองค์ทั้งวันทั้งคืนเลย